Segura que no era penal i es desfà la conversa i guarda el sucre del tallant. Bon dia, ningú ho ha demanat però fa bon dia. Hola, companys de l'escola. Bon dia a tothom. Com us van dir, aquí estem a la ràdio. Tots vosaltres ben puntuals, a les 9, parlant des de la nostra emissora de la ràdio. Primavera, el dia 28.5 de la FM. Quin dia fa avui? A veure què ens diu el Nil. Vinc de consultar les dades del satèl·lit Meteosat i per això ara comença la informació meteorològica. Atenció! Avui, quan venia cap a l'escola, he vist que fa un sol esplèndid i el cel està net de núvols, així que podem baixar al pati sense problemes. Bilal, quina oloreta fa la cuina? A peix, a carn, a sopa? Ei, Nil, a veure si la propera tens més sort, perquè no has encertat ni una. Avui dinarem arròs a la cassola, peix fresc i fruita. Divendres, mongetes blanques, estofades, truita francesa amb amanida i fruita. Hem de menjar suficient per créixer. Una bona alimentació ha de ser variada i amb abundància de vegetals. Elsa, tens preparades les notícies? Companys, la cosa està molt parada. No fem ni excursions ni sortides per poder-les dir. Però buscant, he pensat que seria bonic recordar que la setmana passada va arribar la primavera. Ja està aquí el temps de flors i de camps verds. També hem de dir que totes les classes estan assajant als baix de l'espectacle de final de trimestre. El pati és ple de música. I per últim, també us volem convidar a que mireu de tant en tant el prestatge on deixeu els tàpers d'esmorzar del pati. No us faci mandra, hi ha moltíssims allà oblidats i segur que tots tenen amo. I una última cosa, seria molt bonic que quan anem pels passadissos i les escales no cridessin tant. Un to de veu més baixet faria l'ambient més agradable i relaxant. Tots ens hem de posar, parlar fluix no fa mal. Prou, companys! Hem d'acabar el programa, que ja s'ha fet tard. Un altre dia tornarem a recordar aquests bons consells de practicar el silenci. Adeu! Les orelles estampades de tants crits per les escales, el pati i el passadís.